El proper diumenge està previst inaugurar la nova residència per gent gran de Tiana. La residència Sant Cebrià té capacitat per 96 places residencials en habitacions compartides o individuals i 20 places de centre de dia. Es posaran en funcionament exclusivament les places per residents en règim de pagament tarifari privat perquè l'Ajuntament i la Generalitat no han arribat a cap acord amb l'empresa concessionària del servei pel que fa al nombre de places que han d'oferir en règim concertat, és a dir, subvencionat per la Generalitat. Saludem ara, avui hem convidat a la directora de la residència Sant Cebrià, Esther Romero, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Ja ho tenim tot a punt per diumenge? Pràcticament sí, estem fent els últims detalls i preparant ja la formació del personal que ha de començar el dilluns. Molt bé, com dèiem, comença però a mig gas, no? No comencem ja tots plens i amb totes les habitacions i tot plegat, sinó que comencem una mica a mig gas. Quines són doncs, els serveis que comencen ara? Comencem amb tots els serveis que han de ser presents en el moment de l'inici i els que tindrem definitivament. El que passa és que comencem amb uns ingressos fets a poc i fets amb cura. Pensem que som la llar o serem la llar de persones que s'han d'adaptar, s'han de conèixer i que porta un temps fer tot això. No volem fer ingressos massius. Però heu detectat que hi ha força demanda perquè doncs, ja sabem no? que a la nostra societat actual que ens estem envellint, no? que és una societat envellida, doncs que una de les coses que més es demanda són residències per gent gran i suposo que ho heu notat i vosaltres naixeu amb aquest esperit ja amb el xip posat, no? Sí, sí, la veritat és que aquest projecte ja porta anys d'estudi, de pensar realment les necessitats que hi ha a la zona i es va veure que hi havia un buit important, que hi ha una demanda important aquí a la zona de residències i de serveis en general per gent gran. D'aquesta manera es dona resposta d'alguna manera doncs, a aquesta gent gran que havia d'anar repartint-se en altres residències de, no sé si de la comarca, però si no també una mica més lluny i que en aquest cas un punt prioritari doncs, és estar en el poble on has viscut tota la vida, però clar, evidentment no sempre és possible i per tant aquesta residència donarà cabuda a moltíssima gent de molt més enllà de Tiana, suposo també, no? Sí, pensem que estem en una àrea d'influència de la capital metropolitana, estem només a 8 quilòmetres de la sortida de Barcelona i per tant això ens fa un centre molt proper a una zona molt àmplia del Maresme i de Barcelona, ciutat. I això fa que hi hagi una demanda important de serveis. Però, per exemple, la major part dels ingressos inicialment seran de gent de Tiana, que inclús gent que estan ara mateix ubicats a residències de fora, que volen tornar al poble. Clar. Dèiem al principi, presentava doncs, que hi havia hagut doncs, aquesta lluita no?, per part de l'Ajuntament doncs, per tenir el nombre de places concertades, etc etc. Clar, això és un pols que hi ha entre els interessos com a empreses, evidentment que hi són, i els interessos també com a poble, com a Ajuntament, que lluita per les places socials. No? Aquí s'arribarà a un consens al final o no? Bé, és que la lluita jo crec que no és amb l'Ajuntament, vull dir, en la concessió que es va atorgar el 2005 ja hi havia un pronòstic de les places públiques que hi haurien i més aviat el que ha canviat no és que hi hagi un desacord amb l'Ajuntament, sinó que a l'ICAS, a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, ha variat molt tota la normativa amb la implantació de la llei de la dependència, tot el tema de la plaça pública ha canviat moltíssim i més aviat amb l'Ajuntament el que estem és treballant per aconseguir un nombre de places públiques raonable, però que no provoqui un desequilibri en la qualitat de servei que estava pensat donar. Clar, perquè doncs, evidentment quan s'obre una instal·lació d'aquestes característiques, doncs, a més amb la qualitat constructiva no? de l'espai que la gent ja ho va poder veure en portes obertes i que la gent crec que va quedar molt satisfeta, no? Va quedar molt contenta de l'espai de la llum, em van dir a mi, no? Sí, pensem que la residència s'ha construït no només pensant en donar un servei mínim que marca la normativa, sinó en donar un servei de qualitat, uns espais de qualitat i de convivència, no? de confort per la gent gran. Penseu que hi ha un equipament de 3.500 metres construïts, que gairebé doblem l'espai per usuari que marca la Generalitat, i tot això doncs, està pensat per donar un servei de qualitat, no marcar uns mínims. I en aquesta diferència entre plaça privada i plaça pública és on resideix la qualitat del servei. Tothom sap que avui en dia la Generalitat, la subvenció que té per la plaça pública no deixa marge per donar un servei d'excel·lència a la gent gran. Dona uns marges mínims de cures, però que està pensat que aquests marges han d'estar superats, molt superats, i que hem fet una residència perquè la gent realment es trobi com a casa. Això suposo que és molt important el que hi ha al darrere, aquesta filosofia, perquè els temps canvien i abans es tenia una percepció del que eren les residències doncs, bastant, diré, negativa, no? que sí. Feia por fins i tot a vegades quan et deien la paraula residència, no? A la gent gran li feia por. Ara aquest xip s'està canviant. Espero que precisament per aquesta feina que esteu fent, no? doncs que se sentin com a casa i de donar un servei important, no? D'ajut a la gent gran. Pensem que és un sector, en canvi, des de fa molts anys, és un sector que ve de la beneficència, prové de la beneficència. Això implica que, mira, donem el que tenim, però aquest sector en aquest moment s'està professionalitzant, el personal és professional i estem en un sector que ara mateix una residència dona uns serveis especialitzats que a casa teva ni els millors cuidadors poden donar. Un servei, doncs, per exemple, amb un equip interdisciplinar que inclou metge, infermeria, fisioteràpia, psicòleg, teràpia ocupacional, tot això pensat i especialitzat en persones amb dependència i en persones amb patologies concretes. En aquest cas, doncs, com a la resta de residències, hi ha diversos graus de dependència, no? Abans feies referència a la llei, però doncs, dins de les residències també doncs, hi ha tota una separació depenent de com estigui la persona, perquè és evident que una persona que estigui perfectament però que vulgui ser ingressada en una residència doncs, per comoditat o pel que sigui, amb una altra persona doncs, que pateixi, per exemple, una demència, que pateixi un Alzheimer, doncs, no estaran en el mateix nivell de dependència, clar. No, sobretot perquè tenen necessitats diferents. Tenim una unitat d'Alzheimer, és molt especialitzada, que ja ens marcarà una mica les cures i les atencions i les activitats específiques per a aquest tipus de persones, que tenen unes necessitats molt concretes i necessiten també personal molt format perquè els cuidin. Els espais ja estan pensats en funció del nivell d'activitat, de la capacitat de treballar i d'estimular aquestes persones, i estan molt diferenciats. Per tant, doncs, també és remarcable aquesta àrea especial o aquests serveis especials per a les persones que pateixen Alzheimer, perquè malauradament doncs, és aquesta plaga silenciosa, no?, que s'està estenent per la nostra societat i que doncs, en els últims anys sí que s'està fent molta veu, no?, que s'està posant en l'opinió pública doncs, l'evolució d'aquesta malaltia i la investigació, etcètera, etcètera, però tot i així doncs, a cada família sembla que hi ha alguna persona, no?, que ha tingut l'experiència propera, no? Sí, i precisament un dels objectius que tenim com a equip professional és donar atenció i suport a aquestes famílies, perquè són peces claus de la cura i del benestar dels usuaris i s'han d'incloure sempre en el que és l'atenció que dona l'equip. Pensem que són persones que no desapareixen quan hi ha un ingrés, sinó que mantenen aquest suport i moltes vegades arriben al centre amb uns nivells d'estrès i d'angoixa importants pel fet que tu comentaves de l'ingrés, no? Que abans això d'una residència estava una mica mal mirat, no? Socialment parlant. I és molt important, primer de tot, tan important com afavorir l'adaptació del resident és també donar suport a aquestes persones, a aquests familiars, perquè s'integrin, perquè participin en la cura d'aquesta persona i la persona se senti acollida i se senti estimada, no? Per tant, és tot un projecte global, no? Que, com dèiem, doncs, ja ho teniu tot més o menys a punt, però que doncs, al darrere suposo que heu estat preparant molts mesos tot aquest projecte de residència i del que voleu aconseguir, no? Amb aquesta instal·lació a Tiana. El que hi ha al darrere, quin és l'esperit que doncs, tu com a directora tenies clar que volies aconseguir amb aquesta nova instal·lació? L'esperit, puc dir, meu i també de l'empresa promotora, Brofar, és des de fa molts anys, des de l'inici del projecte, és donar qualitat d'atenció i fomentar i prioritzar això per sobre dels beneficis econòmics. És a dir, evidentment, una empresa té que ser rentable, però sí que hi ha una visió molt humana i molt de voler donar un servei bo i de qualitat a les persones que vinguin a la residència. Si no, jo crec que no m'hauria incorporat, perquè realment jo sóc directora tècnica, assistencial, i em va emocionar molt el projecte en aquest sentit, de realment poder tenir l'oportunitat de fer una residència doncs, que sigui referent del poble i de la zona i on realment les persones grans se sentin com a casa. Ara deies això de la vessant econòmica, que és doncs, completament normal que existeixi, però doncs, no sé si ho saps que aquí en el poble s'ha comentat, no? Dels preus, suposo que cada residència que s'obre doncs, passa, no? Que comentes els preus, de qui podrà accedir a aquesta residència, a qui no, etcètera, etcètera, i doncs, des del govern ja s'ha dit, no? Que aquests són uns preus estàndards més o menys de la resta de residències catalanes, privades, i però tot i així el que arriba al poble, no? és el nivell, no? Que s'ha de pagar, el nivell de vida que hauries de tenir per poder pagar això. Quin missatge vols transmetre en aquest sentit? Bé, jo entenc aquesta preocupació també perquè és un equipament que feia falta a la zona i que es desconeix una miqueta. Els preus, les tarifes, estem amb unes tarifes mitges com a la resta d'equipaments de la zona que tenen un cert nivell de qualitat. Però jo voldria tranquil·litzar les persones pel fet de que la llei de la dependència també atorga ajudes a les persones dependents i que aquestes ajudes es poden utilitzar a casa, es poden utilitzar ingressant en un recurs residencial i que treballem plegats també amb els serveis socials de Tiana i de Montgat i de la zona per aconseguir que tothom que tingui un nivell de dependència necessari pugui tenir accés a la residència. Aquesta llei de la dependència tan famosa que portem tants mesos i no sé si gairebé més d'un any, no? Parlant sobre la llei, a vosaltres, els treballadors del sector, us ha donat esperança? Ja esteu una mica escèptics respecte a les millores que pugui portar? Personalment, penso que els que estem implicats en aquest sector estem agraïts a tot això perquè permet a moltes persones accedir a una residència quan abans no era així. La gent té al cap el tema de la plaça concertada, però desconeix moltes vegades, per exemple, la prestació vinculada a la plaça residencial. Hi ha una prestació que la pot demanar qualsevol persona, que no implica tenir necessàriament una plaça pública concedida, però que representa una ajuda per accedir a una residència. I a més, la gran avantatge que tenim ara amb la llei de la dependència és que no hi ha una possible manipulació de cap centre respecte a aquests diners, perquè els diners s'ingressen a l'usuari directament. Un cop feta la valoració de la dependència per serveis socials, a l'usuari se li reconeixen uns drets, un nivell de dependència i pot accedir a una prestació econòmica que ell utilitzi com vulgui o com necessiti la família. En aquest cas? Aquesta és una postura que doncs, ha agafat el govern, per tant l'administració, de tenir consciència, no?, d'aquestes persones dependents, però al global de la societat tu creus que doncs, estem allò prenent consciència sobre la importància de la gent gran, sobre la importància de la gent dependent, no? Perquè respecte a generacions passades, doncs, la gent gran està menys tinguda, no?, d'alguna manera, si ho comparem. Sí. I com ho creus que està aquesta evolució actualment? Penso que és una pena i no passa només amb la gent gran. Passa també amb altres sectors que no són, diguéssim, que no estan a dintre el mercat laboral. Està passant amb gent de 50 anys que no troba feina i que queda molt aparcada. La gent gran és un col·lectiu molt abandonat perquè socialment penso que hem de fer un canvi i considerar l'enriquiment que ens aporta la gent gran i no pensar en la gent gran només com a gent que dona feina o que està allà per fer les visites familiars, sinó que la gent gran penso que pot aportar moltíssim. I la prova és que nosaltres hem pensat serveis, per exemple, perquè puguin continuar fent aprenentatges com l'aula d'informàtica i continuar actius. I la idea és que tothom que pugui i mantingui unes certes capacitats es mantingui molt actiu i participi en fer moltes coses. Penso que tots plegats necessitem fer un replantejament de l'espai que donem a la gent gran a les nostres vides. Estem a la cultura de l'autoeficàcia, de la bellesa, de la joventut, i sembla que tothom que no encaixi en aquests estereotips el deixem una mica de banda. però penso que això ha d'anar canviant. És a dir, que vosaltres veieu la gent gran com gent també productiva, perquè a vegades que veiem, no? Veiem allò de acabes de treballar i et jubiles i sembla com que has desaparegut del mapa. No tenim aquesta percepció, ni molt menys. No hauria de ser així. Per exemple, ara ja molta gent es nega a jubilar-se a l'edat de jubilació i penso que pot aportar molt. I que no tota la feina consisteix en fer la feina ràpida i en treure molta feina. Hi ha feines que necessiten més experiència, que necessiten més planificació, i aquestes persones penso que poden aportar molt. En determinades feines, al centre almenys pensem que deixar-nos ajudar, diguéssim, no? I que ens proposin coses i que siguin molt participatius. Perquè no hem de fer nosaltres les activitats i ells encaixar dintre l'activitat, sinó al revés. Abans deies que tu t'havies sumat a aquest projecte precisament perquè tenia una filosofia al darrere, uns objectius, però en general pensem que la gent que treballa amb la gent gran i que es dedica a tenir cura d'ells ha de tenir una especial sensibilitat o ha de tenir una especial vocació, no? Entre cometes, o sigui, no és una feina més, sinó que hi ha certes professions que has de tenir una vocació i aquesta em sembla que n'és una, no? Sí, s'ha de tenir una vocació de servei. Jo crec que hem aconseguit un equip que estem tots entusiasmats per començar el primer dia. S'ha fet una selecció del personal molt acurada, no només basada en el currículum, que evidentment tothom té la seva titulació i experiència, sinó també en aquestes competències, actituds de voler treballar en equip, que és imprescindible en aquest sector, de voler donar servei, de voler ajudar, de voler acompanyar. Pensem que també el tema de cuidar durant molts anys ha estat molt dominat pel sector, pel model mèdic, no? D'atenció a les persones, que era un model molt de curar o no curar. Aquí estem en un model de preservar, d'acompanyar, de mantenir, que no té res a veure, que han de ser professionals que estiguin molt especialitzats i que realment els hi agradi la feina que fan. Es nota molt. Clar. Bé, doncs esperem que ho disfruteu moltíssim, que estigui tot preparat per dilluns. Diumenge em sembla que hi ha com un acte, no?, d'inauguració, sí. Una espècie d'inauguració, que és el que fareu diumenge. Diumenge farem una miqueta d'inauguració institucional per les entitats que han col·laborat en la construcció de l'equipament, per l'Ajuntament, pels socis. Un acte una miqueta tancat pel personal també, però esperem quan ja estiguem a ple rendiment o a mig rendiment fer una inauguració maca ja amb els avis allà. Molt bé. Doncs dilluns començarà aquesta nova residència de Tiana, la residència Sant Cebrià, doncs fent honor precisament, no?, al patró de Tiana, el nom aquest que es va acabar triant. Esther Romero, directora de la residència, moltíssima sort. Moltes gràcies. Us esperem a tots que ens vingueu a veure i conegueu l'equipament i que us agradi. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies.